أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم. داچ وسمع تلاوتك دا قرآن الكريم دا سورة النساء سلیر وشتم نمبر آیات پا جی که چی پرون مشکم از من پسر آخستی و آغا محرمات شدی علا عز و جل بیان ولی چی با انسان تا دو حقو شد سر نکاح حرام وی نو اول نمبر چی و آغا غوی چی دا نسب دلار حرام وی پا چی عداد وانی ذکر شوی دوم نمبر چی علا ذکر کری و آغا آغا محرمات وی چی دا رزاع دا تیر و دولو دا خاطر پرسری بانی حرامی دریم نمبر هغه وی چې د خیشی د لارې پر سړی حرامې خیشی کړي د کوزدا یو ځا کړي د خوښې پر حرام وسول د ابد د پاره د خوښې مور پر حرام وسول یې غي مرزه پسې دغه سړي ډیر نو دا غره کم د مثال په تور د دیغه خپل من کوحي خور پر سړی حرام ده مګر و موقته حرام ده ابد حرام نه درې قسمه تیر سیو موږ دا څلور قسمه و سه څلورم قسم بیانېږي الله پاک فرمای و دا غره کم حرامې کړي سیو دي دا نو عقد پروغه ما سبقه چې حرمت علیکم امهاتکم منجی و دا غره کم المحسنات نغنور خم پسې من کې جرسی وی هغه درې قسمه والمحسنات او هغه مړوش شزی والمحسنات مړوش چې دا دی من النساء د شوز څخه مړوش سمانه میړه والا ده سر مړې په جک سر ناستی نه ځنی مړ شوی دی نه طلاق ورته ورکړی دی او دی ورځی وای ځنی کا ور سره کوم دا نه کا خو نسی کی خو بل هغه د کلا بند کړی ده دا محسنات چې دا ما د محسنیه ده محسنه د حسن څخه اخسته شوی دی حسن کلا ته ویل کیږي سړی چې راسی پر یو شزه باندې نکا وتړي ګواکې شزه هم کلا بند کړل د بل څه وګرځول ځان یې هم کلا بند کړي د زنا څخه ځان را وګرځاو پر ځان یې ګواکې دیوال را وڅرخاوه چې نکا نه لري باره داسې ارواڅک کیږي زنا کې اوا کیږي او چې نکا پیدا کړي نو په دیوال کې ګواکې د غټ د کلا دیوال پر وڅرخېږي کېدای شي په خبره پوهېږي نکاح کول د ښځې دپاره هم ګواکې یو کلا ده پر ځان یې د عفت جوال را وڅرخه په بدله منی نو بیا انشاءالله نه اخته کیږي نو خلک هم توجه نه ورته کوي مېړه لري سړی هم خپل ځان ګواکې جوال یې پر راوڅرخه وکلا یې پر ځان راوڅرخول په زنا نه اخته کیږي نو ده ته محسن ویل کیږي و دې سړي ته دا ښځه محسنه بلل کیږي نو دواړې ګواکې دا مړوښه سوله دی کور والا سنو و دا غره کم حرامې کړه سوي دي المحصنات هغه مړوښې ښځې من النساء د ښځو د قسمه څخه د ښځو د قسمه دا مړوښ قسم چې دي دا هم در باندې حرامې الا ما ملکت استثناء الله ورسره ذکر کوي الا خو بیا نه دي حرامې په دغه مړو والا کې ما هغه ښځې ملکت چې مالکان سوي دي ایمانکم ستاسې راسته لاسونه اصلی خو چې ته د یو شي مالک سي خو ګرده بدن یې ستا مالک دی د الله تعالی راسته راسته لاس یا دی په دې انسان چې په دې خپلو املاکو کې تصرف کوي اکثره یې پرسته لاس کوي پیسې راکاږي نو ستا ملک دی پرسته لاس که دې پر یو چا ګړۍ خرڅه کړي وي پرسته لاس یې وکړي که د ده څه تسلیمه یې پرسته لاس یې تسلیمه چې تصرفات ګرده پرسته لاس کېږي او بارونه په د قرآن کې په شریعت کې یادېږي پلانې شی چې دی زما لاس یې مالک دی معنی زما دا راسته لاس نو دلته هم الا مګر نه ما هغه ښځې ملکت چې مالکانې سي ایمانکم ستاسې ښي ورسته لاسونه ښه لاس یا رسته لاس په هره معنی چې ورته وایاست چې ستاسې مالکان سي بیا درته روا ده مېړه دي لري پروا نه لري دا نو کوم صورت دا دغه صورت دی په فقه کې راځي مسلمانان دار حرب ته ولاړ د کوپر ملک چې معنا کوپری نظام الته پیاده کوپری قانون پکښ کې چلیږي بس دغه ته کوپری ملک وي کیږي زر منځونه دي پکښ کېږي په خبره پوه سي شه لاره دي اذانونه پکښ کېږي په اذانو په منځو یو ملک داری اسلام نه ګرځي تر څو چې د اسلام قانون په رسمیت ونه پیژني د اسلام قانون چې د پرسمیت هو پیژنې چې ما قانون اسلام دی ګر سره د عمل نه پکی عمل دې نه پکی پرې شو ته سره برباد کی دور وشته چې اسلام به بلل کیږي دا ولې د قانون حکومت پر رسمیت پیژندل دي چې ما قانون چی شری اسلام دی دا چې عمل نه پکم لکه سره چې پر منځه عقیده لري چې ربانی پرزي سرچ پروتین کې نو دا بر کافر دی خو نه دی کافر مسلمان خو کوي نه عقیده خل لري اسلام او دار اسلام او دار حرب پر دغه فرق سره لري کچېره په دکې د اسلام احکام پر رسمیت پیژندل دلسیو حکومت اسلامی قانون پر رسمیت پیژندی جت اسلامی ملک ویل کیج که حکومت په خپل اسلامی قانون پر رسمیت نه پیژنی چې یا داز ما قانون نه دی قانون به دی جت دار حرب ویل کیج که فقط په منځو دار اسلام نو خو امریکا هم دار اسلام دی شوروی هم دار اسلام پر ګردم ځکه دار حرب ګر سره نسته ولې ته د سکوپری ملک وشه چې الته دل مزنه کیج الته دي خلق روزي نه نيس الته دي خلق حج درې خو نسته پر سر دمځي کې نو بارخ ګر سره در حرب وکي نسته خلاصه د خبرې ده مؤمنان واوشتل در حرب ته دورې د کفارو یو شزه د میړه لري بارې بنجي کړه په بنجا راوړ چر راوړ خدا د دې منځ سوال د مال غنیمت څو چې نور مالونه امرا وړي دای هم نو خبر دغه کسانو باندې چې دغه ځا کړي دغه د در حرب څخه دغه شیان راوړي خدا د مجاهدینو ترمنځ تقسیمیږي نو بارا دغه منځ چې د میړه والا چې مړی په در حد کې ادی پات وسو د یو مجاهد ته ورسېدل دغه مجاهد ته د دغه منځ وتی جایز دی په یو شرط هغه شرط دا دی چې دی ورته ګوري چې دغه شزه وس حامله خو بنې که کښنه په نسو تر هغه وخت و چې نس ور سره کولای تر څو چې دا لنګس ودا کښنه پیدا سو بارنه مو ریدا ورته راواده که دایس په خبره پویږي او یا کښنه نو په نس یو حیز به ورته وری چې حیز پر کیرس کده زوات الحیز څخه و کده زوات الحیز سنه و چې وا میاش پر کیرس بل بس بارا پر دی باندې چش کیر دی و چې ور سره کولای سي نکاح نه غواړي ته د لاس مالک دی که دایس په خبره تیس وس پوی دلی اس نو ګوره د دار حرب را وړی ده هغه د جمی وړ چې کافر دی دورې پاته سوې دی هغه د طلاق کړی ده خته لکه کړنه خو زور یې ځنی بوتل ځنی شته ولې د مجاهدین ځنی بوتل غنیمت دلته حاصل کینو یا دې مړ سوې دي نه مړ دي نه چې شې دي نه طلاق ور کړی دي مجاهد ته روا کیږي په کم شرط روا کیږي چې پلاده ته په غنیمت کې ورسېږي د برخه سي د سني چې د مشترکه مال څخه دی بارو چې ورسره کی یا پلاخ به دا په غنیمت کې ورته رسېږي بیا به دې د دې استبراد رحم کې د رحم پاکت سمانه ورته ګوري به که حامله و چې کښنه پیدا سره ورته روا ده که حامله نه و چې وحیس پر کې ورسره ورته را واده که مجاهد په خپل پر بل مسلمان باندې خرڅ کړه بارې لږه ضرورت نه ورته رمزه واده رمنده څه کوم بل چا چې ځنیران یو بیا به هغه د غره کم کې د جته به ګوري که حامله و چې حامله پیدا شي که حامله نه و یو حیز کدر به ورته ګوري چې حیز پر کیرس بیا ورته راکیش نکاح غواړي د مم دغه مملوکه شه ځنی غواړي ها د سی بیا غواړي نکاح که په ملک کې د مثال په تور زما په ملک داخله د په غنیمت کې را رسیدل یا میرانی ولید او غواړم چې بل چا ته په نکاح ورکم بارانو بیا وکی دی ورسره کی بیا دا خاون نشي ورسره کولی بل ته بیا په نکاح ورکی کی رانی ولا بارانی کا نه غواړي کدا اس په خبره پویږي نو الله پاک دلته دا استثناء ورسره مرګره کړ چې مړو شي شي پر مسلمانانو حرام دي نه کا نشي ورسره کولی مگر نه دا قسم مړو شي سز چې کوپار څه خیراونی دیغه سره بیا روا ده بارا وکی بیا نو نکاح ګر سره نه غواړي که خپل مالک ورسره وکی کولی کبل کولی هغه به نکاح پر تړي دا د مالک او د نه مالک فرق مو سره وکي چې منځه د کم چایې د د پاره نکاح نه غواړي ملکی یې منو نکاح نه سره جمع کیږي چې د ام مالک یې د نکاح پر ولر دا نشي کېدلی پرجته کې په نکاح ور کوله معنی هغه ته وای راس زه تاسو خپل منځه په نکاح کوم داغه سوال وار وخت د د ول ور غټه سودا یې وا غټه سو بل چې هغه د منځه سره وچ کی د زمونې د مالک مریان د خرڅې دی هغه مالک فقط ځان پر وساکي دا سي مثال دی نو دی وای چې قران کریم وای وای کتاب الله كتاب الله عليكم دا نو دلته مفعول مطلق دی پیل حذف سوی دی كتب الله عليكم كتب پرس کړی دی الا پاک علیکم پر تاسو چې پرس کړی دی دغه مخ کې بیان چې کیر څه د محرمات او چې دغه حرامه دغه حرامه دغه حرام دا پر تاسو پرس دی د جې څه هیڅ اکثر غړونه نشي کولای او سه هغه پیل حذف سوی دی هغه كتب الله هغه د فاعل راوخت دی دغه مصدر کې شو کتاب الله دا پرس دی الله دی علیکم پر تاسو وسه ترجمه دغه سلان بکیږي كتاب الله دا پرز دی دا چا دا الله پاک علیکم پر تیسی کم چی در بانی پرز دی دا غا محرمات چی ذکر سوی که دا غا دا نسب دا لاری وی که دا رزع دا لاری وی که دا مصاحرت خیشی دا لاری وی که دا غا چی دا اوز ذکر سوالی چی میره والا جی دا میره دا خاکر پر دا بانی حرام دا دا گر دا پریزه دا سوک لغر سر لغره و نزنی کوایی نیسی پسی الله فرمای و اوحیل لکم ما وراء ذالکم نو دا خو ګرد محرماتی به چې یاد شي او حل حلال کړه سی وی لکم ستاسو د پاره ای مؤمنانو ما هغه شته وراء چې ما سواد ذالکم د دغه مذکور څخه د دغه مذکورینو څخه چې ما سوا شو د مذکورات چې ذکر شوی نورې ګرد ته ست حلال دي په کم شرط ان تبتغوا باموالکم ان داسې تب ته غوچې تسې طلب کوي باموالکم په خپلو مالو دغسې نه دی چې هر ځای ورم ډک یا مال بدل ته شنګې مفته نه کېږي ده محسنین غیر مسافحین بل دا دی چې محسنین تاسې به احسان کوونکي یاست کلا بندي کوونکي به یاست نکاح کوونکي به یاست ځان به محسن کوې په دغه نیت به نکاح ورسره کوې په دغه نیت به پیسې ورلر ورکوې چې باره وه زه د زنا څهپه کلا بند سم په وګرځم نو موږ خلاصه به دا ترجمه په چا کوو په نکاح کوو محسنین چې تاسې نکاح کوونکي یاست د ښځې سره مال به ورکوې نکاح به پر تړې غیر مسافحین زنا کوونکي به نه یاست صفحه چې ده هغه د دا انسان منی چې ورته وایي دغه منی تویول دغه ته اصلي صفحه ویل کېږي نو اوس خو دغه د منی تویولو په نکاح کې هم راځي په زنا کې هم راځي لیکن هغه د نکاح هغې ته فقط د منیو تویول نه بلل کېږي ولې خدای په دغه نیت کې چې فقط به منی پکښ تویم په دغه نیت کې چې الله پاک اولاد ځینې راکړي الله تعالی مې پرده خوندي کړي خو په دغه نیت کې نو خود الله ته به محسنین تعبیر وکړي چې تاسې به پیسې ورکوئ محسنین څه معنی تاسې به احسان کوونکي یاست نکاح کوونکي بیا ځان به ساتي د ناروا څه غیر مسافحین فقط اوبه به نه تویوي د زناکار هدف څه دی د زناکار اولاد هدف دی دا خلک چې د ځیناوي کې پسې ګرځي لکه حیوان پسې ورک دی دی اوس دغه غواړي چې برای خدای به اولاد ځینې راکړي دی فقط مازې منی تویوي چې وایي زه منی پکښې کتوي که بالا کې څه خلاصه سو نو الله د ده د زنا څه تعبیر هم په صفحه وکړي غیر مسافحین په داسې حال کې چې به یوازې منی تویوونکي نه یاست برای بس مازې مې ځان پکښې فارغه کړي بالا ولاړ یا احسان به کوې دا به نو ستا ښځې سې تر مرګه پورې به بره زندګي سره کوي اولاد به الله ځین درکړي ته به کورنۍ جوړه یې نو دلته دوې خبرې لازمې سولې نو دا نور شیزی چې د دغه محرمات سماسیا واجی علاوه دا تش تر واده رواده معنا چې ارزه په شپر واوشته سی دی یا مال بشنج ان تب تغو به اموالکم ولور پرز دی پنی کاکی د ولور چار نسته خه مخه به تاکه ته د عوام خبر پرېر دو مهر سی دی ولور حرام یو څه چې مهر چی شدی ولور چی شدی زبر دغه مهر چې ته بوله دغه ولور په لیفه پښتو ما دی ولور پښتو توری دی مهر چی دی هغه نو مهر نه دی خو مهر دی خو عربی توری خو مهر دی دی خو مهر وای نو مهر یا عربی یا په پښتو ولور دا پرز دی فنکا کې باید ذکر شي او الله تعالی څنګه فول کړی ام نه دی چې دا به نو درڅو پوری چې مېړو ما نه سره راځي سو فقط الله لاندې باخه ورته ټاکلې ده چې دا به تر لستری هم کم نه تر دغه کم ولای نسی که دایس په خبره پویش ولی دا خود انسان اندام دی دا د شدی اندام د چې د تر واکې جو منفعت پر اخلي تر لستر هم چې کم کې الته د لاس په پرې کېدو کې تر لستر هم کم لاس نه پرې کېږي نو چې الته د انسان لاس تر لستر هم کم نه پرې کېږي خدام یو اندام د منفعت نه اخلي نو دام تر لستر هم کم ول ور نست با لابد خدای دی وک چې زر لک روپی به پر لږی شریعت کنټرول نه پر لږی چې دا ناروا دی بالکل اچ ناروا دی د شوا چې ول ور ناروا دی و د ول ور ځنګ خوړل ناروا دی هغه بل مسله ده چې ول ور د شجه څخه خلق قبضه کوي خوري یا مړه ځنی خوري په ناروا یا پلار ځنی خوري یا ورور ځنی خوري خوراکه بل مسله ده یو نفس ولور دی دا ته څنګه وایي چې ولور ناروا دی ولور ناروا دی خو د قران ټکر کوي خو قران یې ربا بو جاغه غسر نه کیږي چې ولور نه ته وایا ولور ناروا دی د ولور خوراکه جلا دی ټاکلې جلا دی د اسی الله وای نو دا نور شي چې روا دی چې تاسو طرف کې په خپل مالو د مال سره به بیا کوم خبره مګر محسنین چې تاسو به چی شي اسنه کا کوونکه به اسنه کا به پرتړې په ډیره کم سړی ته نه علاجیږي برای قران شریف خو به پیسې ضروري کړي وانه وو اما پلان شه زه راځم برای می وزرو په ور لاره ورکې نه زکات می وسرو کې خو هغه قران وي په مال یې طلب کې نو خو ما دې په مال طلب کې الله وینم خو احسان ور سره ذکر کړو چې نکاح پر وتړ دغه کونجکی کونجکی د غلکی غلکی چې پیسې او کې خو نه روا کیږي چې په لکور په ور لاره ورکې چې نکاح نه تړل سه الله وې دا حرام ده الله یې مال شرط کې بلې نکاح شرط به سره دې تروا او غیر مستحقین د تاکید د پر روس روایت جام دغه سنیکا بکې چې فقط د دوو بوته یولو مسله بنې چې ما ځان پر بارغه کوم برعکس خلاص اسو د الله تعالی او د تاکید ته سپاندی مال به یی به مال کیږي نه آخه تکیج خو خو مال برته لازم دي چې بنوای چې برای شزه وسړی ته ما ځان پنې کادر کړی دی زما قبول شهیدان دلته ناسي نکاح منعقد سو کته خو ولور نه دي ذکر کړی و منو دي ذکر کړی لازم سو د نکاح په لکیف سو ولور تړلې دي چې شبور کې محرمه سره ته خبره راځي برای چې دی نه ذکر کړی محرمه سره څه معنی چې دغه سی انجلی په دغه سی شنو سال په دغه عصر کې په دغه شهر کې په 100 روپیه خلک غواړي چې د دې قسم انجلی اڅو خلک غوښته غوونه کډر مہر دغه د فار ټاکل کیږي دی چې نه ذکر کې شریعت ولر ولا پس مہر من لازم دی ورکیه به نو بیا د محسنین توري وات چې تاسو به نکاح کوون کیاس د نکاح د تاکید لپاره کوم خبره ذکر کړه غیر مسابحین او تاسو به صفحه کوون کی فقط او بتوې وین کی ناس چې ما زنا پر کوم نه او بتوې وین نو د دغه غیر مسابحین د محسنین څخه د زنا د لپاره چې پیسې ورلور کی علاله ګرځي نه ګرځي دا یا یاو یو بل نکاح دی غیر متعاوی متعاطف خو په صدر اسلام کې و هغه دا د برابر د شید سره پر یو میاشت دی باندې نکاح تړل برابر ول بس دوی میاشت ز په تاسو سره تمتع کوم اتمتع بک د متعفه لا پس به نکاح ور سره تړل دا په صدر اسلام کې ورده واره چی شو مشروع و دا منسوخ اسول یو پلا د خیبر په غزا کې د خیبر غزا کېدل الته د کورنی خرو غوښیم په خو حلال دی دغه د ګورنه باندې وغور مې وته شو نه پر ګرځېدل خر ورته خوشاله او اصحاب چې وسو بار په خیسې حکم نازل شو د اسمانه څخه ور نبی علی صلاتو و سلام ته چې دغه متعنکه چې د میاشتې او د دوو د او چې او د ورځې دغه نکا او بل دغه د خرو غوښ دواړي په یو پله حرام شوه صحابي روایت کوي امر نو خوشاله او وسو غوښ را واخوج ام یو هغه د دې چې د پیغمبر علی سلام اعلان شي روان دي اغه ناری وی چې خبردار چا چې غوښ باندې کړی د خروج ته یې کې د حرام اسولې او متعته د حرام اسولې نو دا حرمت یې پلا دل تر بیا چې د مکه فتح کې دل د او تاس غزا چې کېدل دل ته برته د متع الا پاک حلال کړل د صحابه کرامو د پاره مگر و د درو ورځې د پاره چې د درې ورځې کې نشي برته د ستو حرمت رالی حرمت ولګري چې بیا د ابد د پاره حرام سو ترننه پوری شیعه و دغه تجغیدل چې یا دا وس ام جایزه ده موږ دا منسوخه سوی د حرمت کې دوا ور راغلی دی یا په خیبر په غزا کې رالی د خیبر په غزا کې چې حرمت رالی خو و در څه وخت د وام کې د مکه تر فتح پوری د او تاس غزا چې راتلغه غزا د مخصوص نمی دی په هغه ورځ باندې درې ورځې حلال اسی برته چې حرام اسی بیا نه د ابد لپاره حرام اسی کله چې په خبره تاسو وس پویږي نو اوس په دې کې د حضرت عمر صاحب څخه روایت راغلی چې حضرت عمر صاحب په دې باندې قائل و چې دا جائز ده مګر دا دسی و چې دته د حکم نو ورسېدل دا نسخه خونو چې په خوا رادیو غانې نه وي اخبار نو ټلیفون نو حکم بنازل شو چې دا شی حرام دی اشه دا د نبی علی سم سره چې بناسو دا خلک به خبر سو هغه بل کلی به میاش بعد خبرې دی چې پلان شی حرام سوی دی نو تر هغه وخت چې خبر نو ورسېدل بر باغه اخته ول دا لال خبر نو ورسېدل نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څخه یو روایت راغلی چې متعه جائز ده عقدت حرمت نو ورسېدل چې دا حرام کړ سوی د خو منسوخه سوی د ورسته دا غسه د حضرت عبد الله ابن عباس څخه ځینې روایت را دي چې حضرت عبد الله ابن عباس الجائز ده امام ترمذی رحمه الله دا غ عبد الله ابن عباس خبرت حرمت نه خل کړی دي چې درو جو وکړي چې ما ته خو حق علم نو حاصل چې خبر سم چې دا خو حرام سوی ده نو بیا حرام سو نو په دغه ځای کې چې غیر مسافحین کې دوه قسمه و چې حرام سوی یو هغه دي چې فقط په سیور کې نکاح نه بل هغه دي چې پیسې امر کوي نکاح تړي مګر خو موقته نکاح تړي د میاشتې د پاره تړي د نیمې میاشتې د پاره تړي د کال د پاره تړي په نکاح کې دی وخت ذکر کوي نکاح منعقد نه سو دا متعصب وخت به نه ذکر کوي دا شزه بده ته ځان په نکاح ورکی په زړه کې د دواړو دغه چې دا نکاح زمرد غیر سره در مرګ پورې ده دا خو د جلا ده که گزاره سخت اسول بار طلاق او کې طلاق بیا جواز دی چې ورلره وایي کې په عقد کې به نه سره ټاکي چې ما واستانه نکاح چې دغه نقدر ورځي د چې تاریخ پر اساس بل نکاح ختم شو دا په اسلام کې نسته ته دغه تور څخه دغه خبره زداسوه چې دا استشاع عمیق متوجه سوی است فمستمتعتم به پس یا الله پاک فرمای فمستمتعتم فما نو هر هغه کار فما نو هر هغه کار استمتعتم چې تاسو منفعت واخلی به په هغه کار سره من هنه د جوزو څخه دا ته متوجه سی دا د شیز منفعت خامخه په وچ سره نه دی خو د شیز اندام ګرځ د نر د پاره د لذت ځای دی کنه دی د سره چې لاس د لاس ورولې نه خوم خوند کوي چې د مثال په تور شو چې لاس ورولې د شیز مسجد دی پس شاوت ور سره دی نو دا یو غټه بل گټه ده د مثال په تور نږدې کتر سره کی ورسره پریوزی الله د عام یاد کی په ما هر هغه کار استمتعتم چې تاسو ګټه واخلی به په هغه کار سره منهونه د جشوزو پر شزه چې خوند واخلي په اړه لارګي واخلي څه معنی یا وچی ورسره وسپې یا هغه موږ چې خلوت صحیحه ګلو په خونه سره ننوتل دروازه بند پرده کښته ده وچی دې نه کوي حکم یې د چا دی حکم یې د وچی دی ګواکي وسپې دا هم یو منفعت دی ولې دی یادې په ډاډه سو چې دا ښځه اوس ګرده زما ده نو په خبره پوه شوه یو سړی نکاح ته ډېر تږی و بره چې نکاح وکړه بره به ورته ناست ول ته اوس ګرده زما خود بیا جای ورته ته اوس ګرده زما داسې ورته متحیر خوند به وکوه د خوند نو په دغه رقم یې منفعت پر واخیستې نو څه چل الله وکړي فآتوهن علاوه ورکړي دوی ته نو امر څه غایه وکړه اجورهن هغه ولورونه د دوی فریغ د تن په داسې حال کې چې دا در باندې فریغ بده تلای نه شي ورلره ورکوی به په مضمون وپیداست داسې بلکه دا ولورد ورکوره د پاره دوه شرط ذکر کړه الله پاک فما فسأغه کار استمتعتم به هیڅ څه ګټه واخلي په هغه یو شرط دا د استمتاع ذکر کړي چې استمتاع پر دې شزه باندې واخلي ګټه پر واخلي یا یې په وکي یا یې په مسکولو په شاوت باندې منهونه د دوی څه پسې بل په پای کې دا د فریغو د قید ذکر کړي فریغو دا معنی ټاکل کړه سوی فریغ ده معنی مفروغ ده اندازه کړه سوی چې ولورې اندازه یې چې دوه لکه دی یا شل لکه دی یا لس زره دي مثلا هغه چې اندازه یې لګول سوی الله وایي فآتوا تسوقهن ودیت اجورهن د اجور خو دا چې دی د اجرت جمع ده اجرت خو مزدوري ته ویل کېږي دا ګواکې د جرشۍ ځي چې ته منفعت پرې اخلي ګواکې دا د دغه مزدوري ده دا ولور نو په دغه کې اجور تعبیر ځینې وکړي مراد یې ولور دی وایې کې اجورهن ولورونه د دی فریغ د تن په داسې حال کې چې دا ولور یې مفروغ دی ټاکل کړه سوی نو د ولور د فرضیت لپاره دوه شیان چې سړی به وښځي تور کې یو دا دی چې د نه کا پر تړلي منفعت پر واخلي یا ورسره پریوزي خلوت وکړي بل دغه دی چې الته ټاکنه کړه سوی بارنو پر د باندې دغه ولور فرض دی الله وایي والا که چاره نه لري که دي وخوري حرام دی بارنو د عوام خبره سي ده چې ولور حرام دی معنی خوراک حرام دی چې میړه ځنې خوري که قریب ځنې خوري نو که دای سم مضمون تاسو اوس پیدل یاست نو که دا دوه شرطه نه و د دې دوه شرطو نستوالي سره کم راځي د مثال په تور ولور خیر ټاکلی دي د ښځې سره چې نکاح تړي برای ولا چې شل لکه ولور دی عقد مادي سره وسو برای دا دی نه خلوت ور سره وکي نه د مثال په تور وکي ور سره وکړي به خو الانه د کړه سره برای طلاق ور لره ورکي یو ته طلاق قبل دخول وای معنی دخول نه دی پکړي طلاق ور لره ورکي نو چې شل لازمي جو د ښځې لپاره الته پر ولور نه دی لازم الته نسبي ولور لازم دی چې پر شل لکه سوي لس لکه به ور لره ورکي کدا ایس په خبره پوهیږي د پښتانه څخه خو هيڅ څه کولا کوي کی چې دوی به ورور کیږي د ما خو زور سره پر وته لنی دا خو مازم لاس خپل کار او تر شل لکه می ذکر کړی ما کله د چراوت کړی مې نه ور سره پر وته لري ور پیلا ولا کوي الله پاک په صورت کې حکم کیږي په نسبه ما پرافتو بیا نو نه مې ور لره واکې په بل آیات کریمه کې راځي په دا غسه صورت کې چې څو شرط یې پر ځای د مثال په تور دوه ک پر ځای و چې امیا ګټه پر واخستله امیا ولور معلوم تا کړی دی په هغه کې ټول ولور دی دغه دی فآتوهن اجورهن ګټه ولور دور لرو کې بلا کدی طلاق ور کې کزنی مرکیږي د جیت ګرد مهر دی وګټی چې دا ماز په خون ور سره نه نوتی دا بل چې مال دا دوه شرط کې یو نیستی هغه دغه دی چې منفعت د ندی پر اخستی ولور په نکاح کې ټاکلی دی په هغه ځای کې سونه لازمي جنې مې ولور به ولرو بل شرط به ادا دی منفعت خې پر واخستی خو ولورې الته چې نه دی ټاکلې په هغه ځای کې نکاح سره تړي برای دغه ملا سبب پلانې د پلانې لور د طرف زما ته ته په نکاح کې کړی دی زما کبر د ولورې نه کیږي چې نه کیږي کړی ای نه کاوه تر سو ماشام د ستور سره پریوتی و سی به سفاره طلاق کړی یا د دې نه مرسو په دې ځکه چې شو کې دغه سره ټاکنسته تاکل نه دي سوي چې څونه قدر پیسې دلته مهر مثال لازمي شي برابر د دغه انجلی په قریبان کې پلرني قریبان یې درېدوم د مور خوای نه د پلر د خو په قریبان کې به وګړي چې په دغه سینو سال په دغه حسن جمال په دغه شهر په دغه عصر کې دغه انجلی خلک په څو ودی په څو غوړي چې د ار شو زنور دغه سی ولور او هغه ولور دغه لازم دي د میړه به وجه ترکی کې طلاق ورکی کزنی مرش چې تاکل یې نه کړي او منفعت پر واخ دا د وسرته درېم عبادت دي چې منفعت نه وخت انو دي اخستی او ټاکنه ام نه کړه د واړه نه دي پکشي موجود یا که سره وکړه برابر په ماته ته د پنځه کادر کړه دا غوښ ما قبول ده او ورسته بار چې دا ما سره جلاس دی نه لاس وروړي دي نور سره به د سوي د سی برته طلاق کړه وسلته ورور ټاکل سوی ورور ام نو ټاکل سوی اشه د منفعت پر واغستی و سره پریوتلی دی نه دی و سره پریوتلی په دې ځکه چې بچی شو کې دلته نو په سی یقول سپاره کې الته چې دی په 231 آیات کې د سوره بقره الته الا ذکر کړو چې متعب ورلرو کې دلته بیا متعال لازم ده متعای واجب وړه کالی دی معنی چې دغه سی کور کور شزه چې یې بابا دا کالی خون پرک سره لري د مسكين کور شزه چې یې جوړه کالی په 0 روپیه کول کیږي د خانه کا د کور شزه چې دغه په 0 روپیه غاړه بس هغه دا زمو مسكينانو تر کوله کې والا تا به په خیال ورته راوځي بابا دا وسه دکان را راده ولې در سره دا د 0 روپیه کالی زه په شرمېږم ګر سره چې در لزر کم دی اخون کنه نو د ار کور مناسب چې وو ته یو جوړه کالی حق د دې برابر به ورته ورکړي چې طلاق راسي ما تست څلور صورت وس بیان کړ کې خو ایږي یو صورت کم صورت چې ام هغه دی ګټه پر اخسی د سره پر وتری د ام ول ور ټاکري دی خو پر ول ور بغټي هغه شې ست کې دی طلاق کې ځنی مړ کیږي دا یاو بل په دوغ دو صورت چې اول دواره ول ور ټاکل سوې دی خو ګټه نه د پراخسته اغه چې دی چې د ګټه نه پر وخت او ول ور ټاکل سوې دی مې محرور کول کیږي په هغه صورت کې چې ټاکل سوې بل صورت بیا دا دی چې ول ور ټاکل سوې دی د ګټه نه د پراخسته په خبره پوس دغه چې ول ور نه ټاکل ګټه پر وخت دا دوم صورت دغه ول ور خپل کای کې نه دی ذکر کړی مګر ادي ور سره پرې وتی نه کاته را سوې ده په دې ځکه محرمي سره ور کول کیږي بل دا دی چې نه ګټه پر اخسته دی نه ټاکل دی بره طلاق ول ور ور کې یز نیمرس په غزه کې متعول ور کول کیږي د میړه د خاصه متعه زمانه یو جوړه شکایت دی د شان سره مناسب د کورنۍ سره مناسب د احکام په دغه ځای کې دل تراله وس نو بیرته به ترجمه در توام دا دوه قید دا غاله او تلا چې ټول مهر لازمی جاګه دغه طرز دی فما پس هغه کار کوي چې کې کلاس ورول دي استمتعتم چې سی ګټه واخلي به په هغه کار سره من هون د د اشود څخه فاتو ته سی ورکی هون ودیت اجوره هون هغه د دی ولورونه ګرد اور لره ورکی فریق د تن په داس حال چې دینو مفروزه ټاکل سوی الته ذکر سوی چې دوغه نه کدر پس ورسته دا خبره پس فرمایي میړه کومه نه چې نکاح سره وکړل ولوار ټاکلې د فارز د کچ لس لکه کال دار دي یا دا میړه پرګې شته دون ډیر خوند واخستې دون شې طبیعت سره ورلې چې بلې فزړه نه پسې دي چې یار د په خدای په شل لکه مرزان ده بلې واخه د پنځل لکه نوري بالا پښې واخل دا جائز دي که نه جائز دي دا یو صورت بل بیا دا چې شزه خو مالدار شزه ده مړو د کور څخه د خپل ځان پیسې لري خاوند یې لس لکه ورته ذکر کړی دي دلته چې دی پر له جوړه سو د دې طبیعت ډیر جوړ رالی د دې شزه پر میړه شور زاده بار دی او فلم اتاته 15 لکه در پرې شي دي یا میګر د ولور در پرې شي دي دا کیږي کنه کیږي د غزا یو بیان یې الله پاک وي ولا جناح ګناه نشته علیکم پر تسبانی فيما په هغه قدر مالک تراغ دیتم چې تاسو یو تر بل راځي سی به په هغه سره من بعد الفريق د چې ورس در د پریزي و در اندازې اندازه خو دې لګولې د چې ورار سونه قدر دې د فريق د اندازې ته وای تقدیر ته وای کیږي چې اندازه خو د مهر لس لکه ده الله قرار تیس سره راځي سو اس د مې ورو مې نه څنګه راځي سول یا مې اړه تر لس لکه بالا ور کی 15 نورې فرشتي او یا ماینه چې د اغه ځنی کومې برابر بستا ته کنځله کډر معاف کې کنځره ک یا ورته وای چې ګرد در معاف در بخښلې مې الله وای دا بره پروا نه لري وار دا وار په نکاح کې نشه بخښلې لکه پښتانه چې بخښه ما پلان ته لور بخښلې ته څو کې د چا زې چې لونی بخښې خودلون رو جلا انسان دی جلا ده زن اختیار دی ما بخشه لیده تا لور تا ولوار وطاکه وبرکه ده لور کار جدی برکه ولوار ده تا بخشی معلوم بی چی توی و بخشه لیده په مزمن تاسو پوهیږئ که تاسو غواړئ چې خپل لور یا خپل خور د عزت منه کی بخښه خلکو ته ما جبا بکته بخښل ده ما پلانی بابا ته بخښل ده پلانی پرتم بخښل ده هغه ته که بخښه ځان رو بخښه ورسره دوری غلام سره کرا دوری ځان رو بخښه پر ځان دې دونه وسیله ده نه در بار ته ځان بخښه نه بل ته بخښه لور بخښور بخښه دا رقم کې دا غلط کده نو ته که لور کې که خور کې جته ولور وټه کوته شل کای ولور دې څکه ولاکه کما وکه چې ونی کا پر هغه پریزه وته نو چې پریزه و ټاکر سو در پریزه ورسته برکست لور یا خور غیرتمن او پر میړی وسلا ورته زو کې اوس بخښه د دې ګروه بخښه ست خپل کار دی الله دا اسی وای کې دای سپو یې ولا جناح ګنا نست علیکم پر تسپې ما پاغه پیسو کې پاغه اندازه کې تراغ دی تم چې تس یو تر بل سره راځي سي ای میړو ماینه به هی پاغه قدر مگر وڅ وخت من بعد الفريق ده ورسته تر ټاکلې وتر اندازې ټاکنه دی وسی خمخه ولې د دې بار سر ور دی پاغه کورنۍ کې باروي یارد عجب شش راز و میړه ته لس لکه کالداري ور وبخښل دا میړه به در مرګ در احسان لاندې کې بیانې او چې تور ته ما در بخښل د دغه سره دی په پوري کې روانه کې نو خدای ورته ته یې شي چې زموږ ماته یې لره بخښلې ګر سره دغه ته ځان ورخته چې یاره زه خو یو سړی یم ګور هغه د موت یې خلک را بخشي دا ځان خورا غټ ورته یسي او دا چې ته د ته وده نه ده څوک څوک مرکې کوي دوغنه روپۍ در کوم څونه کو راکوې یو سپڼسی نه در کوم ته خپل کمال ذکر که چې یم ښځه بیا بېرته ولوار در کور ته در سړی ته یې څوک بابا خپل کمال ام وړاندې که دا خو بیا جلا ده چې زاری وکړي چې بابا زه خو نو مسکین در بدر یم چې ولور در لرده کوم واقعي ولور خو در شیز زما اک نه کیږي وایم یو شی نو راکړئ چې موږ ماښام پکښې بیدوسې یو چای پکښې کې وشي په یو پیاله او په یو سرخان کې ډوډۍ سره وخورو تا څه چرتونه راباندې ږدې ولور مې دوغه نه دي کور به م بېرته دوغه دوغه نه بګرده مصرفه یې نه مصرفوم ګر سره کینه غواړې مې غواړه ځه کاشکې ورسه بل ځای وغواړم کدای زما په خبره تیسې اوس پوهېږي دغه ولور د ښځې حق سو وروسته کې بخشي وجه بخشي ښځه خلکو ته دغسې مه بخشي برای مال هغه عزت یې ختم سو ګر سره د ښځې هغه دګې چې کوم وقار الله ورکړی دی هغه ختم سو اوس وجه دا شیان ختم سو ولې ښځه بې عزته ده یوه میاشت نه ورسره تېږي بیا طلاقه ده بیا میاشت نه تېري بیا طلاقه ده بیا میاشت نه تېري بیا طلاقه ده دا ولې داسې شوې دا کفار وایي موږ ښځې ته ازادي ورکړه د ښځه د بعتر وړې سپکه کړل ولې خو دغې ښځې په یونیورسټیانو کې پرلې ایله کړې په بازارو کې پرلې ایله کړې په پارکو هوټلو کې پرلې ایله کړلې کوم ځوان اوس په خوږېږي د ښځې په طلاق وایي دا بیا نه بیا بله پیدا کړم بیا د بل لکه خره بیا بله روانه کړي بیا هغه نه بیا بله بیا بله روانه کړي ته ده ته د په پیسو ښځه ورله راورکړه چې د ده نفس پسې وخېږي بله جې دی وکړي زه به بیا دی د نر زوی وبلم چې دی به بیا دا طلاقي لایان خو پر دې بمبرو باندې نارې وایي چې اب ولور ارزانه کوي برای زناوي کېږي زنا د ولوره نه ده پیښه پخوا ولورونه ګرانو کله زناوي کېدل زنا د بې بندوبارۍ څه پیښه ده چې سره بې بندوباره ایله کړي دي په زنا لا د زنا مختړه کېږي ولې ښځه چې په شل لک ورکول کېږي زنا ته بیا دا ځان اماده کوي برای ولې نو چې زنا کوم خو موته را سره کوي په زر روپۍ کې ځان به په نکاح ورنه راکړم په شل لک روپۍ به ورنه راکړم او دا به معززم په خاندان کې برکه دې ځنی وخت چې ولې چې معززه ده خو په پیسو را وستلې ده او کدې ځنی وا نخص چې ور وی بخښلې ام معززه د برای زموږ د کورنۍ سره دونه احسان وکي نو انشاء الله کور په چې موږ برابر ولې خو خدای د دوبوی د ایران مزدوري په مشکلی وای مګر خدای دې خیر ورکړي را پرې شو دغه د موته شزه را لره راکړه احسان بیا دې منی د الله خبر ګرځ د حکمت دې دکې چې تاسو ته ګوري ان الله بشک الا پاک کان دې علی من دې علم ولادي الله به خبردار دی پچش باندې په دغه احکام کې چې په دغه کې ستاسو ګټه ده علاوه زه علم پر لرم دا ماته معلومیږي د ځانه د غربي خبرې مکوي غربيان دا ناروا دي دا ناروا دي څه چې دا چیر وای ور معلوم نه ندي خو د چپ اته د مثال پر په یونیورسيټي او په غربي هوادو کې دا اوریږي څه زه باید بیا بندو باري چې فار موټر کې در سره سپاراس وایند والی زه تاسو بیا د بل سره بیا دغه سره تاسو بل بیا په دې هوټل کې د بل سره هغه ګټ غلط کوي علاوه زه علم يم دا قانون عمل کې حکیما او لو تعالی چې دي هغه حکمت ولادي دغه چې پرتسي باندې دغه احکام یش دي په دې کې پټ رازونه دي اگر چې ته نه پوهېږې په دغه خبرو خو هر انسان نه پوهېږي عام خلک په دې پوهېږي هم خلک خو چې دا اوازه خپرای بالا دې هغه ګر دي نه پوهېږي دا زما خبرې اوس د قران سره ور دي دا ور سره ټکر دي یا یې پر ملا صاحب دې خو خره ګمان راځي چې ملا صاحب خو دنیا نه دی دلې دې خو نه دی ګرځېدلې خود به دا خبرې کوسو ته چې ملا صاحب ته د قران درته وایي تا دنیا لی دلې د ته د قران سره دې مغ جوړ نه راځي ستا دې مغ د بل سره جوړ راځي نو الله دا خبر او مؤمن ته ور پرځړه کې چې الله علم والا دي امر دې پلانې سره سترګې تر ارشي وځي دا الله علم چې دې تر ارشي وتلې دي علم الغيب دې تر پای پورې په ګردو ګټو توان او خبر دي حکیم حکمت ولا دي په دغه قوانینو کې چې بیان کړی چې دا محرمات دا حلال دا حلال به په دغه شرط ور ور بور کې نکاب پر تړې زنا به نه کوي بیا که مبعث ورسره سره کول هغه ورسره سره وکي دا ور ورخه مخا وټه کې الله دا حکمتونه خو ډیر جدا فلا لا بیانې د دې څخه نور حکمتونه پکې کې چې الله ما ته معلوم دي کته نه پېږه په دې دا کار به زما بل کار دغه دي چې دا وس تر دغه ځای د آیت کریمه ترجمه و چې اوس ما بیان کړ دلته یو سوال غټ واردېږي هغه سوال دا دی چې ښه درته چې دا کومې محرمات بیان سولې نسبي بیان سولې نسبي خو اوه دانې قرآن ذکر کړي خو د نسب د لارې نور هم پکښې کې داخل وي چې موږ به ارزای ول و بنات الاخ مثلا هغه ورېرېګانې نه وي نو خو لکه ورېره خو قرآن ذکر کړي خو د ورېرې لور د ایغې د لور لور دغه د قرآن کله ذکر کړي وي سیدی دا غره کم چې دا د رضا حرمت براله خو فقط الله تعالی هغه منج او خوند ذکر کړي هغه نور خرجګانی او هغه امګانی او دغه نور ذکر کړي خو موږ دلته هغه کې قیاس کې باندې دا غره کم حرمت د مسحرت کړه له خو د خوښه دلته ذکر شوی وي یا چې یو خوند پر لجمه کوي عاشق شنه ذکر شوی خو نه و ذکر شوی یو خوند الله ذکر کړي چې مې پر له جوړه کوي خو خاله او خرجم نه سره جمع کیږي اما ورارم نه پر لجمه کیږي هغه ته ذکر شوی خو نه نو دلته تڅنګ وای چې اوحل لكم ما وراء ذلكم د دوغ مذکورین سما سیوا چې ګردرته علاج نو چې ګرد علاج یې خود مثال په تو رزعی ولا را کله ذکر سوی د خو سړی به د رزعی ولا یې سره نکاح کیو یا د مثال رخصنه کله ذکر سوی خو زه د خوشینه سره معنا خوشه به امید خوشینه سره به بیا نکاح کیو یا وان تجمع بین الاختین خوختین ذکر سوی چې بل باید خو د غیر باندې حرام کړی زه خاله و وراره پر دغه خورزه پر جمع کوم یا ما وراره نعوذ بالله ده نو دته خو آیات دغه داسې وای ال ذکر سوی لشت وحل حلالك رسيوج لكم سيستفار ما أغشتي وراء ما سوا جزا لكم دا غصة دا جزا ما سوا قل درواج فما سوا خدو غرشت رازي چا غا حرام جي دا جي جواب داري چا دا غما چا وحل لكم ما دا أصول مسألة دا كچا دا أصول سيور رابطة ساتلي ما عام دي چ ګرد درته حلال دي مگر دا عام چې دی ګای مخصوص منه البعث تخصیص پک شي کراسي ودغه ماته په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اجماع سره د امت تخصیص ورغلی دي چې دا ما پر خپل عموم نه دی پات ویل خو احادیث پیغمبر غلی نه محرمات خو چې دی قران خمز اصل ورته کې شوه بیا نو احادیث بیان کړی چې پلانیم په دغه کې داخله ده پلانیم داخله ده کومش ته داخله وجه پک شي کینو کداش په خبره پوسوس خلاص د سوال دا دی چې دا ما کجما عامه ده چې کدلته ذکر سوی و هغه حرام چې نه ذکر سوی هغه نو ما وراج هغه ګرد حلال دي او حال چې ګرد کله حلال دي موږ ما پر خپل عموم نه دی پاته مخصوص منه البعض دي په احاديث و د تخصیص ورغلي دي چې ګرد نه یادي یو څه احاديث هم ځنی راېستلې دي دا غره کم په اجماع د امت ځنی راوتلې اجماع د امت قطعی ده نو په هغه ځنی راوتلې دي نو بار به دغه ګرد چې د جسم ماشه واجه نه حلالېږي یو څه دا په دا ما وراکه یو څه حلال دي یو څه حرام دي هغه حرام نو دلته په تفصیل کې ذکر کوي بارخ مال پیق کتاب دنیو جوړ سو هغه نو په پیق کې په تفصیل باندې راغلی دي خو نفس په خپل عموم پاته نه دي دغه سوال ته واری دي جواب ما درته وشاو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.